Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fil dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekûmul hisâb, o dehşetli hesap gününde. Rabbi eûzu bike min hemedâti şeyâtîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve eûzu bike rabbe yahdurûn. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sanırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, şu işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri ad edince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı. Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elisa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Bu akşam Allah Teala nasip ederse Furkan suresinden iki tane ayet-i kerime okuyacağız. Furkan 43 ve 44. Nefsin hevasının nasıl bir şey olduğunu, nefsin bizzatihi kendisinin nasıl bir çakma tanrı olduğunu, çakma ilah olduğunu Allah'ımız bizzat kendisi anlatıyor. Bu sahte tanrıyı tanıyabilmek için Allah'ımızın ayetlerini okumamız lazım. Bozulmamış nakilden başlamamız gerekiyor. Bozulmamış ilimden, yanılmayacak bilgiden başlamamız gerekiyor. Yanılmayacak bilgi nedir? Allah'ın ilmidir. Allah'ın ilmi sahabeler, peygamberimiz ve sahabeler tarafından kitaplaştırılmıştır. Peygamberimiz ve talebeleri tarafından bize aktarılmıştır. Bunlara dayanmadıkça sadece hevamızdan konuşmuş oluruz. Kişisel teorilerimizi konuşuruz. Yanılma payımız çok fazla olur. Ama nakle dayanarak konuşursak yanılma payımız olmaz. Çünkü bu din 14 asırlık bir dindir. Dün gelmemiştir. 14 asırdan beri bozulmamıştır ve eğer bir 14 asır daha yaşarsa bu dünya yine bozulmayacağı Allah tarafından garanti edilmiştir. Kimse bozamayacak. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar. Ne kadar sapkın fırkaları geliştirmek için çalışırlarsa çalışsınlar. Kimse bozamayacak. Şu halde bizim ne yapmamız gerekiyor? Allah'ın kelimeleriyle başlamamız gerekiyor. Şimdi bakalım Allah'ımız ne buyurmuş? Eûzu billahi mineşşeytanirracim. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم ضل سبيلا. Şüphesiz Allah'ımız doğru buyurdu. Eraeyte, görmedin mi? Men ittehade ilahehu, ilahı addedeni, ilahı sayan kişiyi, o kişiyi görmedin mi? Bir şeyleri ilahı sayıyor. Ey Resulüm, sen onu görmedin mi? Neyi addediyormuş, neyi ilahı sayıyormuş? Hevahu. Hevasını. Heva. Ne demek heva? Biz Türkçe'de hava diye kullanırız onu. Hava atmayı bırak ya. Ya şu bir anlık havaya uyma, havaya civaya uyma ya falan deriz Türkçemizde. Kökeni Arapçadan gelmedir. Nefsin hevasıdır. Nefsin hevası. Ne demek nefsin hevası? Aklına ne esiyorsa yapmak ister. O iş helal mıdır, haram mıdır? Kanuni olarak helal haram dairesinin de dışında, devletin kanunları içinde suç mudur, serbest midir? Şimdi biz Müslümanların uyduğu iki sistem vardır. Bir, Allah'ın sistemi, insanların dahil olmadığı, bozulmayan ve yanılmayan sistem, şeriat. İki, bulunduğumuz devletteki nizam, sistem. Bulunduğumuz devlet, kafir bir devlet bile olsa vergi kaçırmak caiz değildir. Bulunduğumuz bir devlet, kafir bir devlet bile olsa tartıda hile yapmak caiz değildir. Sen meyve satıyorsun, manavsın, Almanya'da, Fransa'da, Belçika'da. Bunlar nasılsa kafir, bunları kazıklamak helaldir dersen, o tartının altına 200 gram fazla koyarsan bu iş helal olur mu? Olmaz. Kul hakkı diye bir şey var. Kafirin kul hakkı Müslümanınkinden daha eşittir, daha tehlikelidir. Müslümana sevaplarını verirsin, kurtarırsın. Kafirlere sevap veremiyorsun çünkü faydası yok. Kafirin günahlarını almak zorundasın. Ahiretteki hesaplama böyle olacaktır. Şu halde orada buradan daha fazla dikkatli olman lazımdır. Müslüman dine uyar, günah işlemez. Müslüman kanuna uyar, suç işlemez. Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin sözüdür. Dine uyar, günah işlemez. Allah'ın kanunlarına bakar. Dinin emirlerine karşı çok titizdir. Herhangi bir şeyin günah ya da şüpheli durumu varsa ondan kaçar. Bu yetmez Müslüman için. Bir de devletin kanunu vardır. Kırmızı ışıkta geçmek helal midir, haram mıdır? Bu kitapta bununla alakalı bir ayet yok. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde bununla alakalı bir hadis de yok. Biz ne yapacağız şimdi? Madem ayet ve hadis yok, o zaman bize kırmızı ışık serbest. Aranızda içinde trafik canavarı olan şoför kardeşlerime fetva veriyorum. Kırmızı ışıkta geçmek serbest. Desem ne dersiniz kardeşler? Olmaz. Hoca burada yanıldı. Hoca burada hevasına uydu. Hevahu. Hevasını, ilah edilini gördün mü? Keyfime göre fetva verdiğim zaman hevama uymuş oluyorum. Bak, Allah ve Resulüne uymuş değil, hevasına uymuş oluyorsun. Kırmızı ışıkta geçmek kul hakkıdır. Vergi kaçırmak kul hakkıdır. Devletin bize verdiği hizmetlerin karşılığında bizden bir hizmet alma, bir çalışma alma, bir maişet alma hakkı vardır. Bu yaşlılara, bu fakirlere, fukaralara bakıyor, bu hastalara bakıyor. Askerimiz şehit oluyor, polisimiz şehit oluyor, bunun ailesine maaş bağlıyor. Bunu nereden verecek? Havadan para inmeyeceğine göre bizim cebimizdeki paralardan verecek. Yani vergilerimizden verecek. Sen vergi kaçırırsan, ben vergi kaçırırsam ne olur? Kul hakkı olur. Yan komşun kaçırmıyor, tam vergi veriyor, sen kaçırıyorsun. Bunun adı kul hakkıdır kardeşim. İşte Müslüman kanuna da uyar. Suç işlemez. Sizden olan emir sahiplerine itaat edin sözü bir ayettir. Koca karı sözü değildir. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine, liderlere. Bu ayetin bu kısmının iki manası vardır. Bir, alimler. İki, devlet reisleri. Bulunduğun ülke, kafir bir ülke bile olsa, İslam'ı reddetmeyen bir kanun koyduysa o kanuna uymak zorundasın. Dükkanın önüne park etmeni istemiyorum derse devlet yetkilisi, belediye, polis, tamam diyeceksin kardeşim, bu senin mekanındır. Park edilmesini kaldırabilirim. Ya da araçlarını buraya koymanı istemiyorum ya da müşteriler buraya araç koysun istemiyorum diyorsa uyacaksın, tabi olacaksın. Şu halde uymadığın zaman kime uymuş oluyorsun? Bakın kardeşler, dünyada herkesin uyduğu bir inanç, bir akide mevcuttur. Kimisi nefsini ilah edinir, kimisi nefsini ilah edinmiş bir adamı ilah edinir. Komünizm bir insana dayanır. Bu akide, komünizm akidesi bir insana dayanır. Karl Marx. Ateizm bir insana dayanır. Darwin. Ben maymundan geldiğimi düşünüyorum. Benim dedem, atam maymundur diyen bir adam. Şimdi ateistler hangi inanışa ait olmuş oluyor? Maymundan geldiğini söyleyen Darwin'in itikadına inanmış oluyor. Yani boşlukta yok. Dünyada boşlukta bir tane adam yoktur. Herkes birilerinin aklına tabidir. Ya da kendi nefsinin hevasına tabidir. O nefis farklı farklı akıllardan bir şeyler dinler. Kendisine en kolay ve en basit hangisi geliyorsa ona tabi olur, ona uyar. İşte Allah'ımız bunu nasıl anlatıyor? Hevasına tabi olanı gördün mü? O hevasını ilah edineni bırak tabi olmayı. Artık onu ilah edinmiş. Sen bu adamı gördün mü? Ateistin bir akidesi var. Komünistin bir akidesi var. Faşistin bir akidesi var. Benim ırkım diyor, benim ırkım diyor. Benim ırkımdan daha üstün bir ırk yoktur diyor. Gel bir kafatasına bakayım diyor. Türk müsün, Kürt müsün, Arnavut musun? Türk değilsen bizden değilsin diyor. Bu faşist, kafatasçı. Bundan Müslüman olmaz. O der ben Müslümanım diyebilir. İslam'ın ana temelini inkar ediyor. İslam'ın ana temeli nedir? Irkçılık yapan benden değildir. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şu anda, şu halde bir Kürt'ün benden bir karış aşağıda kalır hiçbir tarafı yok. Bir lazın benden bir karış yukarıda olur, hiçbir tarafı yok. Hepimiz eşitiz. Ancak hadis-i şerifin deyimiyle takvalar bizi birbirimize karşı üstün kılabiliyor. Takva. Ne demek takva? Allah'a karşı olan saygımız. Sohbetime gelen şu kardeşim, Allah'a karşı olan saygısında ve korkusunda benden daha inceyse, benden daha hassas davranıyorsa, ben ilim sahibi olmama rağmen o adam benden üstün demektir. Ölçü budur. Allah'ın bize bakışı nedir hocam? Allah'ın sana olan bakışını öğrenmek istiyor musun? Rabbimiz bize nasıl bakıyor? Çok saygı duyuyor mu, çok seviyor mu yoksa sevmiyor mu? Nasıl anlayacaksın? Allah'ın dinine olan saygı ölçüne bakacaksın. Ezanlar birer birer okunuyor. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı okunuyor. Ve sende hiçbir kıpırtı hali yok. Allah'ım beni davet ediyor. Bana bu elleri, ayakları, gözleri, kulakları veren Rabbim beni davet ediyor. Gitmem lazım. Davete icabet lazımdır. Demiyor musun? Senin Allah'a olan saygın sıfır. Allah'ın sana olan sevgisi sıfır. Sevmiyor. Sana verdiği o nimetler, bak gözlerin hala çalışıyor ya, merhametinden. Merhameti çok fazla. Sınırsız. Bundan dolayı o gözlerin hala çalışıyor namaz kılmamana rağmen. Bundan dolayı hala işitebiliyorsun, hala akledebiliyorsun. İşte kardeşler, biz Müslümanlar neye uyarız? Komünistler, ateistler hep bir ideolojiye uyuyorlar da. Biz Müslümanlar yanılmayan bir akideye uyarız. Yanılmayan ilim, Allah'ın ilmi. Biz buna uyarız. Allah'ın seçtiği kullar, peygamberler, biz bu peygamberlere uyarız. Dolayısıyla hata yapma lüksümüz, yanılmayan bir ilme tabi olduğumuz için, hevamıza değil, şaşmayan bir bilgiye tabi olduğumuz için sıfır olmuş olur. Allah-u Teala bizi bu akideden ayırmasın kardeşler. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Razi ayetin tefsirinde İbni Abbas'tan radıyallahu anh nakil yapıyor. İbni Abbas bu ayeti tefsir ederken diyor ki, nefsinin hevasına tabi olanlar onu bir başka ilah gibi, Allah'tan başka bir ilah gibi kabul etmiş olurlar. Allah'tan başka sözü reddedilmeyecek bir ilah gibi. Nefis ne ister? Nefsin istediği şey keyfe ne geliyorsa onu ister. O anda keyfine, zevkine ne geliyor? Sadece onu ister. O işin sonucunda bir haram var mıdır? Allah'ın yasakladığı bir şey var mıdır? Asla buna bakmaz. O sadece keyfine bakar. İşte İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, nefsinin keyfine tabi olanlar artık nefsini kendine ilah etmiş olanlardır. Şu halde sen kendine bakacaksın. Sabah ezanı okunduğu anda evinde yatıyorsun ve mütemadiyen Allah Teala senin gözlerini bazen açıyor. Telefonunu kurmamış olsan bile. Müslümanların çoğunluğu şu anda telefonlarını kurmuyor sabah namazına. Kalktığım zaman kılarım diyor. Kaza maza boş ver diyor. Telefonunu kurmamış olsan da Allah senin bazen gözlerini açıyor. Ezanı işitiyorsun. Ezanı işittiğin anda kalkıyor musun? Yoksa keyfine düşkün olan nefsine tabi olup da boş ver mi diyorsun? Boş ver dediğin anda sen artık nefsini ilah etmiş oldun. Allah sana diyor ki hayya alessale. Haydi namaza kalk. Hayya alel felah. Kurtuluş namazdadır. Hadi felaha, kurtuluşa. Sen ne diyorsun? Yok, ben nefsimi dinleyeceğim. Benim kurtuluşum yataktadır, yorgandadır. Erkekliğinden bahseden adamlar, erkekliğini öve öve bitiremeyen adamlar, daha bir yorganı bile sabah namazında yorganı bile üzerinden atamıyor. Sen nasıl erkeksin ya? Sorsan ben kral erkeğim, hanıma böyle bağırırım, şöyle yaptır, gecenin ikisinde kalkarım, kalk bana börek yap derim. Sen zalimsin, erkek merkep değilsin sen. Gecenin ikisinde börek olur mu? Bir gün sonra yaptır. Ama yok, erkekliğini ispat edecek ya, sabahleyin iş yerine gittiğinde bütün arkadaşlarına hava atacak. Gece 2'de canım börek istedi. Hanıma dedim ki kalk bana börek yap. Utanmıyor musun? Bunu anlatırken utanmıyor musun? Esnaf kardeş. Hevasına tabi olanı, hevasına ilah edineni gördün mü? Allah bu insanlara izan versin, hidayet versin. O kadının sende hakkı vardır, kul hakkı vardır. Bu köle değil ki. Bir de sen merhametli bir kadına denk gelmişsin. Elinde sopa olan bir kadına da denk gelebilirdin yani. O oklavayla kafana vurabilirdi gecenin ikisinde. Kadın merhametli değilse, ne istiyorsun sen, börek mi? Al sana oklava. Diye vurabilir. Böyle kadın da olabilir. Said İbni Cübeyr, sahabeden bir zat. Bu zat da ayetin bu kısmını tefsir ederken ne diyor? müşriklerden bazıları bazı elleriyle yaptığı putlara karşı çok sevgi ve merhamet hissederlerdi. Onları çok severlerdi. Fakat başka bir müşrik daha güzel ve daha detaylı, çekici bir put yaptığı zaman da o putu alırlar, bu putu atarlardı. Bak az önce, birkaç hafta önce kendisine bir tane put yapmış. Put çok güzel görünüyor, çekici. Her gün gidiyor ona tapınıyor. Ama başka bir arkadaşı daha kaliteli, daha detaylı, daha güzel bir tahtadan put yaptığı zaman da kendi putunu atıyor. Bunun devri bitti artık diyor. Onun putunu satın alıyor, parayla köşeye koyuyor ve artık buna tapmaya başlıyor. Hevasını ilah edinen. Putlar, ilahlar bu ne değişiyor? Yahu ilah değişir mi kardeşler? Biz başbakanı değiştiririz. Belediye başkanını değiştiririz. Cumhurbaşkanını değiştiririz. İlah değiştirebilir miyiz? Ben bugüne kadar 30 yaşına geldim. Hep Allah'a iman ettim. Bundan sonra bu kadar film seyrettim. Zeus. Benim de aklıma yattı. Şimşek tanrısı. Bundan sonra Zeus'a iman ediyorum ya. Diyebilir misin? Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Bu bir çocuk oyuncağı gibi değildir. Bir tek ilah vardır. Yerleri ve gökleri yarattığını söyleyen ve sahiplenen tek bir ilah vardır. Bütün kutsal metinlere bakın. Başka bir çakma tanrı bunları sahiplenmiyor. Olmuş olan üzerine kurulmuş metinler var. Yerler, gökler yaratılmış, gezegenler yaratılmış. Onun üzerine metinler var. Ahlaklı olun. Kimseyi kırmayın, üzmeyin, zina etmeyin, çalmayın, çırpmayın. Kutsal metinler böyle. Uydurulmuş insan tarafından. Uydurulmuş kutsal metinler böyle. Güneşi ben yarattım diyen bir tane metin yok. Bu rüzgarı kokmamanız için size ben verdim diyen bir tane metin yok. O insan uydurması kutsal kitaplarda. Şu halde ne yapacaksın kardeşim? Nefsinin hevasına tabi olmayacaksın. O bir zalim bir sultan gibidir. Zalim bir hükümdar gibidir beden ülkesinde. Nefs var ya nefs. Bu bedeni Allah Teala bize bir ülke olarak verdi. Bu ülkede bir sol tarafta nefs var. İki sağ tarafta ruh var. Bunlar biz son nefesimizi verinceye kadar bir çatışma halinde olacak. Üç akıl var. Dört gönül var. Akıl ve gönül ortadadır. İkisi çatışır ve aklı ve gönlü ele geçirmeye çalışır. Nefsin hevasına tabi olduğumuz her an akıl ve gönül kirlenir. Ruhun tasdikine, teşvikine tabi olduğumuz her an akıl ve gönül temizlenir. Muhabbet alır, feyiz alır. Seçim senin kardeşim. Ya temiz bir kul olarak Allah'ın huzuruna çıkacaksın ya da kirli bir kul olarak Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Ruhun avantajı nedir kardeşler? Ruhun iki tane büyük avantajı vardır. Bir, alemi emirden gelmiştir. Direkt Allah Teala'nın yarattığıdır. İçimize üflediğidir. Asla bozulmaz. Asla bozulmaz, hastalanmaz. Modern tıpta bir tabir vardır. Ruh hastalıkları. Ruh ve sinir hastalıkları. Bu yanlış bir tabirdir. Nefs hastalığıdır. Kalp hastalığıdır. Bunlar kullanılabilir ama ruh hastalığı tabiri kullanılamaz. Çünkü ruh hasta olmaz. Ruh beden denilen bu makineyi harekete geçiren ilahi bir cereyandır. Bu cereyanın kökü bizzat Allah Teala'dan verilir. Bu elektrik, bu enerji Allah Teala'dandır. Şimdi bedende herhangi bazı aksamalar oluyorsa, içki içiyorsa, zina ediyorsa, karısını öldürüyorsa, kendi çocuğunu cinnet haline girip öldürebiliyorsa bunda ruhun bir suçu var mıdır? Yoktur. Bu adam nefsinin hevasına tabi oldu. Öfkelendi, kızdı. Bir erkeklik yapayım dedi. Gitti, kayınpederini de öldürdü, karısını da öldürdü, çocuğunu da öldürdü. Bir erkeklik yaptı. 40 sene boyunca hapishanede kadınlık yaptı. Erkeklik birkaç dakikadır. Akıl baştan gider. Ben böyle erkeğim, ben şöyle erkeğim dersin. Karını sana vermediği için kayınpederini de öldürürsün. Karını da öldürürsün, çocuğunu da öldürürsün. Artık şeytan tamamen sana tahakküm etmiştir. Sonra o birkaç dakikalık erkekliğinin neticesinde 30 yıl, 40 yıl hapishanede kadınlık yaparsın. Tuvaleti temizle derler, temizlersin. Çayımı getir derler, getirirsin. Havlumu tut derler, tutarsın. Öyle ben erkeğim falan muhabbeti yok. En büyük erkek Allah ve Resulünün sözlerini dinleyendir. Hanımına saygı gösterendir. En kuvvetli, en kaliteli erkek budur. Bunun dışındakiler boş erkektir. O ruh ilahi bir cereyandır kardeşler. Şimdi tel kablonun ucunda bir bilgisayar var. Kablonun ucunda saç kurutma makinesi var. Bilgisayar bozulmuş, power bozulmuş bilgisayarın power. Şimdi bilgisayarın kasasına enerjiyi hangisi dağıtıyor? Power dağıtıyor. Kablodan elektrik geliyor ama power bozuk olduğu için bilgisayar çalışmıyor. Burada suçlu kimdir? Elektrik mi suçlu? Problem elektrikte mi? Hayır, elektrik gelmeye devam ediyor. Senin power'ın bozulmuş. Yani sen kalbini bozmuşsun, kirletmişsin. Sen aklını bozmuşsun. Bu temsildeki power, bu temsildeki saç fırtma makinesi akıldır, kalptir. Bunları kirlettiğin zaman elektrik hep temiz olsa da ucundaki makine bozuk olduktan sonra hiçbir fayda vermez kardeşler. Şu halde ne yapacaksın? Sen hep ruhun tarafına gideceksin. Ben bu ruhu nasıl kuvvetlendirebilirim? Aranızda spor yapan kardeşler var. Bazıları göbek saldığı için yapıyor. Bazıları bedenin kuvvetli görünmesini, kaslı görünmesini ve etrafa hava atmak istiyor. Bunun için spor yapmak caiz değildir. Sağlıklı olmak için spor yapmak sünnettir. Ama iyi görünmek için spor yapmak caiz değildir kardeşler. Buna dikkat ediniz. İkisi arasındaki farkı ayırın. Vücut geliştirme yapmak caiz mi? Caiz. Ancak ek iğneler, haplar, mapları almadan, bir de etrafına vücudunu teşhir etmeden, ince ince tişörtler giyerekten bu işi yaparsan bu iş olmaz. Caizlikten çıkar kardeşim. Tesettür ayeti sadece kadınlara değildir. Erkeklere de vardır. İşte kardeşler, nefsin hevası böyle bir şeydir. Bu sultanın, bu senin beden ülkende tahakküm etmek isteyen sultanın, Allah düşmanı sultanın tacını kıracaksın. Tahtını yıkacaksın, ona baş kaldıracaksın. İsyan haramdır ancak zalim sultana karşı caizdir. Sultan sana namaz kılmamını emrediyor. Sultan sana içki içmeni emrediyor. Sultan sana faiz almanı emrediyor, kadına kıza bakmanı emrediyor. Bunlar hep nefsin emridir, içimizdeki düşman. Sen ne yapacaksın? Baş kaldırıyorum. Ben senin tahakkümünde değilim. Beden ülkemi sana vermiyorum. Bu seçimde sana oy vermiyorum. Bu seçimde ruha oy veriyorum. Ruhuma, Allah'tan olana oy veriyorum. Dediğin zaman doğru bir seçimi yapmış olursun. Doğru bir tercihi yerine getirmiş olursun. Bunu yapmazsan kardeşim, hevasını ilah edinenlerden olursun. Allah bizi korusun. Amin. Amin. Amin. Devam etti Allah'ımız. Sen gördün mü nefsini kendisine ilah edineni, hevasını kendisine ilah edineni gördün mü ey Habibim? Efe ente tekunu, sen mi olacaksın? Sen mi olacaksın? Aleyhi vekile, sen mi ona bir vekil olacaksın, bir koruyucu olacaksın, bir sığınak olacaksın? Sen mi ona bakacaksın? Allah-u Teala Hazretleri bir, nefsini ilah edinen müşrikten bahsediyor. İki, diyor ki sen ona İslam'ı anlattıktan sonra hiç mecbur tutma. Sen bir zalim değilsin ki. Başka ayetlerde Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsederken diyor ki sen onların üzerine bir musallat değilsin. Musallat nedir kardeşler? Musallat dediğim zaman aklınıza ilk ne geliyor? Cinler geliyor. Cinler. Bir kul Allah'a ibadetten uzaklaştığı zaman, bir kul anasından babasından beddua aldığı zaman, bir kul adak adayıp da yerine getirmediği zaman Allah onun üzerindeki nuru kaldırır, zırhı kaldırır. Zırh kalktığı zaman ne olur? Cinler bu kula musallat olur. Namaz kılmak ister, kıldırmaz. Zikir yapmak ister, yaptırmaz. Kur'an okumak ister, okutmaz. İslam'dan rahatsızdır o cin, çünkü içindedir. Yaptığı anda dövmeye başlar, vurmaya başlar, kırmaya başlar. Rahatsız eder, okulu devamlı rahatsız eder. Musallat, bu cin musallatıdır. Şimdi Allah musallat tabirini Efendimiz Aleyhisselam hakkında kullanıyor. Sen şimdi o müşriklere İslam'ı anlattın mı? Anlattım. Şimdi sen onların üzerine bir musallat değilsin ki. Sen onların üzerine bir bekçi, bir zalim değilsin ki. Ben sana İslam'ı anlattım, yapacaksın. Değil. La ikrahe fiddin diyor Kur'an. Dinde zorlama yoktur. Dinde zorlama yoktur. Kime İslam'ı anlatırsanız anlatın, zorlama yapma hakkınız yoktur. İslam'ı anlattım, ister kabul eder, ister etmez. İster yapar, ister yapmaz. Bir erkek bile fıkıhta hanımına başını kapama konusunda baskı yapamaz. Zorlama yapamaz. Ne yapar? İslami olarak hükümleri bildirir. Sonra bundan rahatsız olduğunu dile getirir. İki, sonra yatağını ayırır. Üç, bu üçünü yaptıktan sonra hanımı hala başını örtmüyorsa vebal kocasından kalkmış demektir. Günah kime yazar? Sadece karısına yazar. Bakın, zorlama yok. Bir erkeğin hanımı demek, bütün ihtiyaçlarının erkek tarafından karşılanması mecburi olan kişi demektir. Kadının da çocuklarının da bütün ihtiyaçlarını İslam erkeğe vermiştir. Kadın İslamiyet'te bir kraliçe gibidir. Hiçbir şeye karışmaz. Ev işlerini dilerse yapar. O onun iyiliğindendir. Çocuğuna dilerse bakar. O onun iyiliğindendir, güzelliğindendir. Bütün bakımını erkek karşılamak zorundadır. Temelinde bu vardır İslamiyet'in. Kadına baskı yapamaz. Efendimiz Aleyhisselam'a da aynen bu emir veriyor Allah Teala. Sen onların üzerine bir musallat değilsin, bir musibet değilsin, bir zorba değilsin. İslam'ı anlat ve kendi hallerine bırak. Vekil dediğimiz zaman ne anlarsınız? Avukat anlarsınız siz. Mahkemede bir işiniz olduğu zaman ben kendimi savunacağım demezsiniz. Bir avukat tutarsınız. Avukata vekil denir. Sana ne deniyor? Müvekkil. Avukatın müvekkili. Kendisine müracaat etmiş olan kişi. Ben seni temsil edeceğim diyor avukat. Şimdi Muhammed Aleyhisselam bize İslam'ı anlattı mı kardeşler? Muhammed Aleyhisselam hiç bozmadan, eğmeden, bükmeden sultana da, köleye de İslam'ı dümdüz bir şekilde anlattı mı? 120 bin sahabi dedi ki biz şahidiz ya Allah'ın Resulü. Şahit misiniz dedi son veda hutbesinde. Benim size İslam'ı doğru bir şekilde anlattığıma şahit misiniz? Şahidiz ey Allah'ın Resulü dediler. Gözyaşları içinde. Efendimiz Aleyhisselam parmağını, şehadet parmağını havaya kaldırdı ve dedi ki şahit ol ya Arap. Bu kullar, bu senin kulların şahit olduğunu söylüyor. Sen de şahit ol ya Arap. Nakletti mi bize? Nakletti. Şimdi senin karakter yapın, senin insaniyet yapın, senin efendiliğin, edebin, Muhammed Aleyhisselam'a ve Allah'ına imanın ne ölçüde sen kendine bak. Bu işleri, bu sana yapılan emirleri, aktarılan ilimleri, bilgileri yerine getiriyor musun? Getirmiyor musun? Kaliteni, kalibreni böyle çözersin. Hafta sonu, pazar günü Bilecik'e gittik kardeşlerimle beraber. Bilecik'te dedemiz Ertuğrul Gazi'ye uğradık. Orada Kur'an okuduk. Peşinden şeyhimiz Edebali'ye gittik. Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin şeyhidir. Osmanlı'nın kuruluşunda en büyük dua sahibi Allah dostudur. Ona gittik. Dizinin dibinde oturduk. Kur'an okuduk biraz. Aklıma direkt ne geldi? Hoca Efendi'nin Amerika'da Hoca Efendi'nin dizinin dibinde oturduk diyen reformist hoca geldi aklıma. Ve Rabbime dua ettim orada. Allah'ım sana şükürler olsun. Üç tanrıcı Hristiyanlara hizmet eden hoca efendilerin, sahte hocaların dizinin dibinde değil, dünyaya İslam'ın adaletini götüren şeyhlerin dizinin dibinde oturmayı bize nasip ettin diye Rabbime şükrettim, dua ettim. Bu bir tercihtir kardeşler. İster nefsinin hevasını ilah edinirsin, dünyevi menfaat olarak sana büyük faydalar sağlayacak olan sahte hocalara tabi olursun, İstersen zor olan yolu tercih edersin. Bozulmamış İslam'ı anlatan ve dünyaya İslam'ı yaymaktan başka hiçbir gayesi olmayan şeyhlerin, mürşitlerin ve alimlerin peşinde gidersin. Ben birinin peşinde gitmem yalanına kanmayasın. Muhakkak birinin peşindesin. Bu gerçeği biraz tefekkür edersen beni çok iyi anlarsın. Ayet böyle diyor kardeşler. Furkan 43. Furkan suresi 44. ayete geçelim. Allah'ımız devam etti. Em tahsebu, sen sanıyor musun? Öyle mi hesap ediyorsun? Zannediyor musun? Enne ekserahum, onların çoğunluğunu öyle mi zannediyorsun? Yesme'une, seni işittiklerini mi? Seni dinlediklerini mi zannediyorsun? Dinleyeceklerini mi zannediyorsun? Şimdi müşriklere bunu söylüyor, anlatıyor, tebliğini yapıyor Muhammed Aleyhisselam. Allah'ımız onu ikaz ediyor. Diyor ki, büyük çoğunluğunun seni dinleyeceğini mi zannediyorsun? Bakın bu ayetten ne anlıyoruz? Dünyada her zaman inanmayanlar, inananlardan daha fazla olacak. Her zaman. Muhammed Aleyhisselam zamanında bile bu böyle. Müşriklere bir giriyor, 100 kişiyi anlatıyor, 3 kişi iman ediyor. Onların çoğunluğu diyor Allah Teala, yesme'une, seni işitmeyecekler. Bak, duymak başka bir şey. İşitmek, dinlemek başka bir şey. İşitiyor, duyuyor ama dinlemiyor. Kulağı sende değil. Kulağı başka bir tarafta. Hani bazen babalarımız bize der ya, sana nasihat ediyoruz, ediyoruz. Bu kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor derler ya. Müşrikler de bunun gibi çoğunluğu. Muhammed Aleyhisselam'ı duyuyorlar, duyuyorlar ama işitmiyorlar. Gönüllerini oraya vermiyorlar. Devam etti Allah'ım. يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ Onların senin sözlerini düşüneceklerini mi, akledeceklerini mi zannediyorsun? يَعْقِلُونَ Düşünecekler mi? Efendimiz Aleyhisselam o ayeti anlatıyor. Bu temsille yakınlaştırıyor. Dünyasından örnek veriyor. Ağaçtan, çiçekten, böcekten örnek veriyor. Aklına o olayı anlaşılabilir kılabilmek için en güzel temsilleri veriyor Muhammed Aleyhisselam. Ama ne işitiyor, ne dinliyor. Ben seni dinlemem diyor. Alkış yapıyor. Yüksek sesle konuşuyor, bağırıyor. Resulullah Aleyhisselam tebliğe başladığı anda müşriklerin birçoğu alkış yapardı. Bir kısmı da şarkı söylemeye başlardı. Bazısı alaycı şiirler okumaya başlardı. Hakikati gizleyebilmek için sesi yükseltirlerdi. Gerçeği örtmek için seslerini yükseltiyorlar. Allah'ımız da diyor ki, seni dinlemiyorlar. Onların büyük çoğunluğu seni dinlemeyecek. Büyük çoğunluğu da senin sözlerini akletmeyecek, düşünmeyecek. Şimdi bu ayet-i kerime Muhammed Aleyhisselam'a inmiştir ama kıyamete kadar geçerli bir ayet olduğu için bizi de alakadar ediyor. Ne konuda alakadar ediyor? Etrafınızda öğrendiğiniz ilimleri aktardığınız, ücretsiz bir şekilde verdiğiniz insanlar olduğunda bazıları sizi dinlemeyecek. Bazıları sizinle alay edecek ve bazıları hakaret edecek, bazıları iftira edecek. Bakın, İslam'a hizmeti kendinize şiar edindiyseniz düşmanınız çok olacaktır. Ya hocam biz doğru bir iş yapıyoruz ama İslam'ı anlatıyoruz. Ne olursa olsun bu dini anlatmak zor bir meslektir, peygamber mesleğidir ve çok düşman edinmeyi göze almak zorundasın. Dünyada en çok düşman olan insan kimdir kardeşler? Muhammed Aleyhisselam'dır. Daha çok düşmanı yok kimsenin. Bak, dünyada en çok seveni olan insan kimdir? Muhammed Aleyhisselam. En çok tabisi ve seveni olan da Muhammed Aleyhisselam. En çok düşman olan da Muhammed Aleyhisselam. Aynı şey onun talebeleri, sahabeler için de geçerli. Aynı şey talebelerinin talebeleri olan bizler için de geçerli. En çok düşmanımız İslam'ı anlattığımız için bizim olacaktır. İftira edenler olacak. Küfür edenler olacak. Hakaret edenler olacak. Ne olursa olsun yönünü değiştirmeyeceksin. Ben yanlış bir şey yapmıyorum ki. Ben doğru bir şey yapıyorum. Ben insanlara şehveti teşvik etmiyorum. Ben insanları kumara teşvik etmiyorum. Ben insanları teröristliğe teşvik etmiyorum. Vatanseverliğe teşvik ediyorum. Bayrak sevdasına teşvik ediyorum. Vehhabi'nin bir tanesine sormuşlar. Kocaman internet sitesi açmış. Türk bayrağını evimize asmak caiz midir hocam? Vehhabi'nin verdiği cevap. Türk bayrağı bir şirk simgesi olduğu için o bayrağı evinize asmak şirktir, haramdır. Vehhabi olursan yani dini İngiliz'den öğrenirsen işte bu olur. Bir haber getirdim bu akşam okuyacağım ağzınız açık kalacak. Öfkeden 3 defa okudum haberi ellerim ayaklarım titredi. İsrailli bakanın Suudi müftüyü tebriği. Bu haberi okuyacağım Allah'ın izniyle. Vehhabilerin nasıl Müslüman olduğunu anlayacaksınız. Adamın verdiği fetvaya bak. Türk bayrağı bir şirk simgesi olduğu için nasıl şirk simgesi? Haç işareti mi var üstünde? Türk bayrağının açılımı nedir? Hilal İslam'ın simgesidir. Yıldız Muhammed Aleyhisselam'ın simgesidir. Kırmızı da şehitlerin kanının simgesidir. Senin zorun nedir? Senin bu bayrakta zorun nedir? Ama bu İslam düşmanlarını biz her gün topluyoruz. Bu DAEŞ'çileri, bu IŞİD'çileri biz her gün topluyoruz. Bitmiyorlar. Topluyoruz bitmiyorlar. PKK ile uğraşıyoruz, FETÖ ile uğraşıyoruz. Bir de bu DAEŞ'çiler çıktı, sahte Müslümanlar. Ne dedi bunların efendisi Amerika? Ortaklarımız PYD ve DAEŞ'in anlaşarak bölgeyi birbirlerine bırakmalarını çok olumlu karşılıyoruz. Biz burada yıllardan beri ne söylüyoruz kardeşler? Bir metre sakalım olsaydı beni anlardınız, dinlerdiniz ama sakalım kısa olduğu için böyle pek itibar etmiyorsunuz. Yıllardan beri diyoruz ki bu DAEŞ'i Amerika kurdu. İsrail, Amerika, İngiltere ortak projesi DAEŞ. İslam'la alakası yok. Yıllardan beri söylüyoruz. En sonunda bıçak kemiğe dayandı, kendileri itiraf ediyor. Ortaklarımız PYD. PYD'nin, Marksist, ateist PYD'nin zaten hizmetkar olduğu belli. Binlerce tır silah gönderdiler, mühimmat gönderdiler. DAEŞ ne diyordu düne kadar? Siz DAEŞ'e silah yardımı yapıyorsunuz. Bize iftira ediyordu. Şimdi ne çıktı ortaya? Ortaklarımız PYD ve DAEŞ çıktı. Allah yalancıların burnunu yerde sürtsün. Amin. Amin. Amin. İşte kardeşler, İslam'ı idrak etmediğin zaman, Allah'ın ayetlerini anlama girişiminde bulunmadığın zaman birilerine tabi olacaksın. Bu tabi olduğun birileri Marx'a mı tapar, Lenin'e mi tapar, ateizme mi, Darwin'e mi tapar, o senin şansın. Dini YouTube'daki random videolardan öğrenirsen %50 şansın var. Ya sapık hocaya denk geleceksin ya ehli sünnet bir hocaya denk geleceksin. Buna dikkat edin kardeşler. İşte Allah'ımız Muhammed Aleyhisselam'a böyle söylüyor. Sen onlara aktaracaksın, söyleyeceksin, bildireceksin ama onlar ne işitecekler, ne seni dinleyecekler, ne de akletecekler. Devam etti Allah'ımız. İn hum illa kel en'am. Muhakkak ki onlar hayvanlar gibidir. Subhanallah. Bakın burada Allah'ımız eşrefi mahlukat olan insanla yaratılmışların en şereflisidir insan. En şerefli olan insanla hayvanı eşit seviyeye getirdi. Onlar, o senin anlattığın ayetleri ve senin sözlerin olan hadisleri dinlemeyenler var ya, kel en'am, hayvanlar gibidir. Hayvanlar gibi. Bir hayvanın karşısına geçsen desen ki hayvan kardeş dur, ben sana şimdi Resulullah Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif okuyacağım. Dinle, biraz tesir al. Hayvan dinler mi? Anlamaz. Hayvana desen ki hayvan kardeş ayakta böyle etme, Muhammed Aleyhisselam bizi men ediyor. Hayvan seni dinler mi? Çökerek böyle der mi? Hayvan için şeriat yok ki. Ona serbest. Hayvanın ruhunu direkt Allah Teala alır. Ve hayvana hesap yoktur. Sadece hayvanlar arasında kul hakkı hesabı vardır. Hayvan da kuldur, insan da kuldur. Onlar da kendi aralarında hesaplaşmayı göreceklerdir. Ancak şunu helal yaptın, bunu haram yaptın hesabı yoktur hayvanda. Şimdi Allah aldı bizi, insanı aldı. Ayetleri dinlemeyen, peygamberine tabi olmayan insanı aldı, bir hayvanla aynı seviyeye koydu. Onlar hayvanlar gibidir. Kardeşler, Allah kainatta yarattığı bütün hayvanlara bir sorumluluk vermiştir. Hepsinin bir vazifesi vardır. Ana tema nedir? İnsana hizmet. Allah bütün hayvanatı bize hizmet etsin diye yaratmıştır. Bazısına binesiniz diye, bazısını yiyesiniz diye hayvanları sizin hizmetinize veren odur. Binelim diye binmek de dediğim zaman ne geliyor aklınıza? At geliyor, deve geliyor. Binesiniz diye. Bazısını yiyesiniz diye. Yiyebildiğiniz bütün hayvanları düşünün. Bizim hizmetimize verdi Allah Teala. Çünkü biz en şerefli mahlukatız. Nefis de var, akıl da var, ruh da var. Bundan dolayı Allah hayvanları bize hizmet olarak sunmuştur. Şimdi vazifesini yapmayan hayvanların canını Allah Teala hemen alsaydı. Mesela vazifesini yapmayan hayvanlara biz nasıl bakıyoruz? Bir köpek evi korumuyorsa, bir çoban köpeği, sürüyü korumuyorsa çoban ne yapıyor köpeği? Ya öldürüyor ya da atıyor. Başka bir şehre bırakıyor. Vazifesini yapmıyor. Onu azlediyor, terk ediyor. Bir inek ya da bir keçi süt vermiyorsa sahibi ne yapıyor? Kesiyor. Kesiyor ve etinden faydalanıyor. Onu yiyor. Allah Teala bize aynen bizim hayvanlara davrandığımız gibi davransaydı ne olurdu? Namaz kılmayan bir kul. O gün namazını kılmadı. Beş vakti kılmadı. Gökten bir tane şimşek geliyor beynine. Bum! 3000 voltla şimşek beynine çakıyor namaz kılmadığı için. Adam tuz buz oluyor. Musa Aleyhisselam'ın o götürdüğü, dağa götürdüğü 40 kişi gibi. Tuz buz oluyor adam. Bir anda. O gün 5 vakit namaz kılmadığı için. Allah bize böyle davransaydı ne olurdu? Ya da daha hafif bir örnek vereyim. O gün Ramazan orucunu tutmadın. Ramazan orucunu her tutmadığında kaza geçireceğin kesin olsa. Bu kitapta Allah Teala böyle bir ayet verse. Ramazan orucundan tutmadığınız her gün için size bir kaza vardır. Başınıza bir bela vardır diye bir ayet olsa. Allah Teala bize bunu yazsa, böyle yapsaydı yapabilir mi kardeşler? Yapar. Yapar. Allah peygamberine tabi olmayan İsa Aleyhisselam'ın ümmetini domuza çevirdi. Kur'an söylüyor. İnsan. Adam insan. Fakat sırf İsa Aleyhisselam'a inmiş olan sofrayı aşağıladığı için, alay ettiği için peygamberle ve sofrasıyla, bu nasıl sihir ya, böyle şey olur mu ya? Neden fakirler yiyor bu sofradan? Biz de zenginiz, biz de yemek istiyoruz. Dediği için Allah bu zenginleri domuza çevirdi. Maide suresini okuyun. Bakın bir anda Allah-u Teala yapabiliyor mu? Yapar, onun kudreti için bu hiçbir şey değildir. Ama Allah böyle yapmadı bize. Sabur ismi şerifiyle bize tecelli ediyor ve sabrediyor. İtaat etmediğimiz her an için bize sabrediyor kardeşler. Bunun için Allah'a şükretmemiz lazım gelmez mi? Şu ibadete biraz daha sarılman lazım gelmez mi? Bak hayvan her gün yumurtasını veriyor. Yumurtayı vermediği zaman tavuğu kesiyorsun hemen. Hatun hadi bak tavuğu kestim yumurta bitti bari tavuğu bana akşamleyin pişir tavuk yiyeyim diyorsun. Yumurta vermediği için. O yine sana etiyle hizmet ediyor. Peki sen kime hizmet ediyorsun ey insan? Nefsine mi? Şeytana mı? Saçma sapan uyduruk ideolojilere mi? Yoksa Allah Teala'ya mı? Bu soruyu lütfen kendine sor. Ayet bitiyor. İnhum illa kel en'am. Onlar muhakkak ki hayvanlar gibidir. Belhum, hatta onlar edallu sebile. Az önce neye koymuştu bu itaat etmeyen insanları? Hayvanlar gibidir demişti. Şimdi ne yaptı Allah? Belhum bilakis, hatta onlar edallu sebile. Yolca hayvanlardan bile daha sapıktırlar. Hocam insan hayvandan daha sapık olabilir mi ya? Allah daha sapıktırlar diyor. Edallu sebile. Sebil yol demektir. Edol daha beter. Edallu daha beter. Daha sapık. Şimdi ben size soruyorum. Ayet biraz garip geldi size. Ben size örneklendirmelerle bunu açıklayacağım. Siz hiç erkek erkeğe ilişkiye giren bir hayvan gördünüz mü? Var mı hiç? Şahit olan var mı? Erkek erkeğe ilişkiye giren hayvan. Mümkün değil. Fıtrat. Böyle bir fıtrat mümkün değil, yok. Peki erkek erkeğe ilişkiye giren insan var mı? Kadın kadına ilişkiye giren insan var mı? Belhum edallu sebile. Onlar hayvandan bile aşağıdır. Yolca hayvanlardan bile daha sapıktırlar. Hayvanlarda nikah falan yok. İstediği anda birbirleriyle cima yapabilirler. Ama eşcinsellik yoktur. Eşcinsellik yoktur. Fakat insan öyle bir seviyeye gelebiliyor ki hayvandan bile daha aşağı olabiliyor. Mesela bir aslan düşünün. Bir antilop sürüsünün içine dalmış olan bir aslan. Sürünün içine dalıyor ve bir tane antilop yakalıyor. Gırtlağından yakalıyor, öldürüyor, yiyor, diğerlerine dokunmuyor. Bakın bu bir hayvandır. İnsan ne yapıyor? Esed'in öldürdüğü çocuk sayısı savaşın ilk çıktığı andan itibaren 60 bin çocuğu ve bebeği öldürmüş. Şii Esed. Rusya 10 binini öldürmüş. 10 binin Rusya. Güya Esed'i koruyacağım diye 10 bin tane çocuğu öldürdü. Uçaklarla, bombalarla. Hayvan yapar mı bunu? O çocukları öldürür mü hayvan? Öldürmez ama hayvandan daha aşağı olan, yolca daha sapık olan insanlar hayvanların bile yapmayacağı şeyleri yapabiliyor. Siz hiç başka bir hayvanı uyuşturucuya alıştıran bir hayvan gördünüz mü? Duydunuz mu? Hadi gel biraz ot çekelim be. Şş, Niyazi. Duydunuz mu böyle bir şey? Hayvan uyuşturucu kullanmaz ki. Ama öyle insanlar var ki sırf cebi dolsun diye mahallesindeki körpe gençleri uyuşturucuya alıştırıyor. Hayvan bile yapmaz bunu. Hayvan bile yapmaz. Kızını satan, kendi evladını satan bir hayvan gördünüz mü? Olmaz. Ama kendi kızını, kendi karısını satan hayvan oğlu hayvanlar var. Bunlara insan deniyor. İsmi insan. Üstüne takılan kişilik insan. Vasıf insan ama insandan çok daha aşağıda. Hayvandan bile aşağıda. Kendi kızını karısını para karşılığında satıyor. Her gün yakalıyorlar bu tip adamları. İşte kardeşler, insan yaptığı seçimlerle meleklerden bile üst seviyeye çıkabiliyor. Yine insan yaptığı seçimlerle hayvanlardan bile aşağı inebiliyor. Bilecik'e gittiğimizde merkeze gittik. Şeyh Edebali'yi ziyaretimizde bize camileri gösterdiler. Oradaki kardeşlerimiz. Camilerin ortak özelliğine minareler duruyor ama camiler yıkılmış. Yunan işgalinde Yunanlılar Bilecik'e giriyorlar. Bütün camileri yıkıyorlar. Minareleri de yıkıyorlar. Sonradan halk minareleri kaldırabiliyor, yapabiliyor ama camileri yapamıyor. Güçleri yetmiyor. İnşallah hükümet şu işe de bir el atar. Oradaki camileri de yaparlar. İnşallah. Camilerin hepsini yıkmışlar. Sonra dedemiz Ertuğrul Gazi var ya, bu dizide boyna tekfurları kesiyor. Peşi peşine tekfurları kesiyor. Tekfur katili. Zaten Selçuklu Sultanı'nın ona uç beyliği vermesinin sebebi ne? Çok tekfurla savaştığı ve hepsini yendiği için uç beyliği veriyor. Batı'nın koruyucusu Ertuğrul Gazi. Sonra oğlu Osman Gazi Karacahisar Kalesi'ni fethediyor ve yolumuz açılıyor. Şimdi o kadar tekfuru öldürdüğü için Bizans tekfurunu, bu Yunanlılar King diyor Ertuğrul Gazi'ye. Türbeye gelmişler, türbenin her tarafında kurşun izleri var. Pencerelerde kurşun izleri var ya. Tabutuna vurmuşlar. Bu bizim tekfurlarımızı öldürdü, bu bizim askerlerimizi öldürdü. O kadar kesti biçti. Bu bizim dizi var ya, yaptığımız dizi. Dünyanın birçok yerine pazarlanıyor. Batılılar bu diziyi istemiyorlar. Biz bunu izlemek istemiyoruz. Neden? Boyuna Haçlıları kesiyor. Halbuki Osmanlı birçok kavimle, birçok milletle savaşmıştır. Bunların gösterdiği iki tane düşman var. Bir Moğollar, iki Haçlılar. 3-4 sezon oldu. Her sezonda, her bölümde muhakkak artı işaretli bazı adamlar kesilip biçiliyor. Hep bunları kesiyorlar. Adamlar da tabii kesilip biçilmeye razı değiller. Hoşlarına gitmiyor bu. Kin güdüyorlar, kin. Hani o vardı ya bir tane Amerikalı hoca. Ne demişti o? Haçlıların ülkenizi işgal etmesi kötü bir şey değil. Onlar sizin namusunuza ilişmez. Karınıza kızınıza dokunmazlar diyen vardı ya Amerikalı hoca. O adamı alacaksın götüreceksin Bilecik'e. Bak bakalım. Bak Haçlılar ne yapmış. Bütün camileri yıkmışlar. Senin dedem diye addettiğin Ertuğrul'un kabrine de sıkmışlar. Kurşunları sıkmışlar. Hani bunlar namusumuza ilişmezdi? Ölüye bunu yapan dirilere ne yapar? Kadınlara, kızlara ne yapar? Senin kafan çalışmaz mı? Sırf Haçlılara yaranayım diye, beni Türkiye'ye teslim etmesinler diye böyle tiyatro yapılır mı? Hadi burada kurtardın. Burada buraya alamadık seni. Kurtardın. Öbür tarafta ne yapacaksın? İki tane ihanet var. Vatana ihanet, İslam'a ihanet. Hangisinden kurtaracaksın? Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Tövbe etsinler, düzelsinler. Amin, amin. İşte kardeşler, hadise budur. Allah'ın ayetleri böyleyken böyledir. Bize düşen itaat etmektir, uymaktır. Şimdi size bir tane haber okuyacağım ve kapatacağım. Bu haber beni çok öfkelendiren bir haber oldu bu hafta. İsrailli bakandan Suudi müftüyü tebrik. İsrailli bakan Suudi müftü. 3 tane soru işareti var. İsrail'e karşı savaşmanın caiz olmadığını söyleyen Suudi müftüyü ünlem. İsrail'e karşı savaşmak caiz değilmiş. Nereden çıkarttı bu fetvayı? Hevasını ilah edineni gördün mü? Allah'ın kitabına ve peygamberine uymazsan, İngiliz'in dini Vehhabiliğe uyarsan böyle uydurursun. İsrail, müşriklerden sonra İslam'ın en büyük düşmanıdır. Önce müşrikler, Budist bilmem ne falan, farklı ehli kitabın dışındaki bütün dinleri, ideolojileri düşünün. Bunlara müşrikler denir. Sonra ehli kitap geliyor. Ehli kitap da iki, Yahudiler, Hristiyanlar. Hangisi daha düşmandır? Yahudiler, Hristiyanlardan bile daha düşmandır. Müşriklerden sonra en büyük düşman Yahudiler diyor Kur'an. Onlara zalimler diyor, kafirler diyor, müşrikler diye hitap ediyor. Yahudilere ve Hristiyanlara Allah Teala farklı ayetlerinde. Hep farklı tabirler kullanmış. Sen de diyorsun İsrail'e karşı savaşmak caiz değil. Fetvaya bak. Suudi müftüyü İsrail İletişim Bakanı tebrik ederek ülkelerine davet etti. Bak bir İsrailli adam, bir önemli bir adam beni ülkesine davet etse, beni tebrik etse ben kendimden şüphe ederim. Vay arkadaş, sapıttık mı acaba ya? Birileri beni kandırdı mı ya? Farkında olmadan hesabıma para falan mı yattı yani? Muhakkak bir terslik olması lazım. Asla bir Hristiyan ya da Yahudi Kerem kardeşinizi methedemez. Mümkün değil. Çünkü ben 14 asırlık İslam'ı anlatıyorum. Bu adamların en büyük düşmanı benim. Methedemez beni. Hep yok etmenin peşine gider. Tuzaklar kurar. Tarih boyunca böyle olmuştur. Kıyamete kadar da böyle olacaktır. Ne zamanki taviz verirsem o zaman methetmeye başlarlar. Çok büyük bir adamdır. O beldenin hocaları için de en iyilerindendir. Anlayın ki hocanızı satın almışlar. Sizden ricam, bizi methederlerse satın alınma ihtimalim yüksektir. O zaman bizi hemen terk etmeyin. Sizde biraz hakkım varsa, ilim hakkı çok büyük bir haktır. Bizi uyarın. Bak hocam, şu sohbette böyle demiştin, bu sohbette böyle demiştin. İslam böyle, Kur'an böyle. Yıllarca, 20 seneden fazla bize anlattın. Küçük bir dünya menfaati için satma. Ya hocam sen yapmazsın. Vallahi billahi kimse ben yapmam demesin. Kimsenin garantisi yok. Yarın ne olacağımız belli değil. Hiç yapmaz diyen adamlar ihanet etti bu ülkeye. Adam mesaj atmış, tweet atmış. Ya Suriyeliler gelmiş buraya. Biz olsaydık asla ülkemizi terk etmezdik. Savaşırdık falan, tiyatro yapıyor. Ya senin ülkende 200 tane general darbeye katıldı ya. Biz olsak savaştan asla kaçmayız. Bırak savaştan kaçmayı. Senin ülkende 800 bin tane bakaya var. Bakaya 800 bin. 800 bin genç adam askere gitmiyor. Savaş falan yok daha ülkemizde. 800 bin bu toprağın ekmeğini, sütünü içen, suyunu yiyen, 800 bin genç adam bakaya kayıp askere gitmemiş. Savaş olsa demek ki 8 milyon kaçacak. İmanı yok, İslam'ı yok. Allah'ın dinini bilmiyor. Bir savaş olsa en önce kimler gider? Bu aşağıladıkları tarikatlar, cemaatler var ya, en önce bunların dervişleri gider. Neden? Çünkü bunlar için şehadet en büyük mertebe. Peygamberlikten bir altta. Peygamber olamayacağımıza göre bu. En önce biz koşarız. 15 Temmuz'da en çok vurulanlar nereden? Cemaatlerden. O aşağıladıkları tarikatlardan. Evlerinde duranlar kimler? Kemalistler, komünistler, mealciler, vehabiler, şiiler. Bunların hepsi evde. Hepsi birbirine mesaj yolluyor. Sakın yığınlar, sokağa çıkan cahil yığınlar gibi olmayın. Biz cahil yığınlar, bunlar akıllılar. Makarna kuyruğunda hepsi. Bankamatik kuyruğunda. Biz cahil yığınlar. Sokağa çıkmışız vatanı kurtarma derdinde. Tankın altına yatmışız. Tankın altında biz cahiller. Bunlar akıllılar. İstedikleri bu tip adamlardan olmamız. Tankları gördüğümüz anda böyle yapacağız. Bravo be! İşte bu! Amerika geldi kurtardı bizi. İstedikleri gençlik bu. Ama biz dervişler olarak, biz 14 asırlık ehli sünnet Müslümanlar olarak bu ülkenin istila edilmesine Allah'ın izniyle izin vermeyeceğiz. İzin vermeyeceğiz. Çarpışacağız, savaşacağız. 15 Temmuz'da bunun bir ölçüsünü gösterdik. İsrail İletişim Bakanı Eyüp Kara, Suudi Arabistan Müftüsü ve Ulema Heyeti Başkanı Abdülaziz Ali Şeyh'i, Ali Şeyh ne demek kardeşler? Abdülvehhab'ın soyundan gelen demektir. Şimdi Suudi Arabistan'da iki kanal var. Bir kralın soyundan gelen, yönetim hep onlardadır. İki, Ali Şeyh soyu, Abdülvehhab, İngilizlerin adamı. Osmanlı'yı yıkmak için yeni bir akide kuralım, Ehl-i Sünnet'ten ayrılalım. Vehhabilik akidesi kuralım. Bu akidenin lideri de sen ol dediler. Ve İngiliz dinini kurdular. Vehhabizm. Şimdilerde Selefi diyorlar kendilerine. Selefi. Yalan. Takiye. Tıpkı Şiiler gibi takiye yapıyorlar. Bunun adı Vehhabizm'dir. Yeni bir dindir. Şimdi İsrailli ne diyor bakan? Ali Şeyhi, İsrail'e karşı savaşmanın caiz olmadığını, Hamas'ın terör örgütü olduğunu ve Hizbullah'a karşı İsrail ordusuyla işbirliği yapılabileceği yönündeki fetvasından dolayı tebrik ederek ülkesine davet etti. Dürzi asıllı bakan Kara sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı. Saygıyla karşılanacaktır. Suudi Arabistan müftüsü ve ulema heyeti başkanı Abdülaziz Ali Şeyhi Yahudilere karşı savaşmayı ve onları öldürmeyi yasaklayan fetvasından dolayı tebrik ediyoruz. Yahudiler ve bakan tebrik ediyor. Ali Şeyh Hamas'ın terör örgütü olduğunu ve Filistinlilere zarar verdiğini, Aksa'da yapılan gösterilerin demagojik olduğunu ve İsrail ordusu ile Hizbullah'ı yok etmek için işbirliği yapılabileceğini söyledi. Ben müftüyü İsrail'i ziyaret etmeye davet ediyorum. Yüksek düzeyli bir saygıyla karşılanacaktır. Aynı adam ne söyledi 2-3 gün önce? Bu adamı bu kadar methetti, övdü, sevdi, methetti. Bir şey daha söyledi. Aynı adam ya da Genelkurmay Başkanı. Ya İsrail'in Genelkurmay Başkanı ya da bu adam. Şimdi tam hatırlayamadım. Ne dedi? Arap ülkeleriyle anlaşma, yaptığımız anlaşmaları açıklamak istemiyoruz. Çünkü bu konuda utanan taraf biz değiliz, Arap ülkeleri. Suudi Arabistan, o Amerika'nın hizmetkarı olan Arap ülkeleri İsrail'le anlaşma yapmışlar. Sen nasıl Yahudi'yle anlaşma yaparsın Müslüman ülke burada Türkiye dururken? Senin ne işin var İsrail'le Amerika'yla? Nasıl onlara biat edersin? Utanan taraf biz değiliz. Diğer Müslüman, dünyadaki Müslümanlara karşı utanç verici bir hal olduğu için sakın açıklamayın diyor. İsrail devletine yaptığımız anlaşmaları açıklamayın diyor. Silahı onlardan alıyor, tankı onlardan alıyor, tüfeği onlardan alıyor. Onlardan daha kalitesini biz yapıyoruz. Niye bizden almıyorsunuz? Hesap başka. Efendileri Amerika ne diyorsa onu yapıyorlar. Allah-u Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Ümmet şuuru versin. Amin. Bu sapkın ideolojiden, Vehhabizm'den bu adamları kurtarsın. Amin. Yoksa helak olmaya doğru gidiyorlar. Helak olmaya doğru gidiyorlar. Allah'ın dinine kim savaş açarsa daha dünyadayken Allah rezil eder. İşte FETÖ. Dünyadayken rezil etti. Ahiretteki halini sizin hafızalarınıza havale ediyorum. Allah Teala Hazretleri ayaklarımızı bu ehli sünnet vel cemaat caddesinden kayırmasın. Amin. İman ile yaşamayı, iman ile ölmeyi bizlere nasip etsin. Amin. Şükürler olsun bizi burada beraber kıldı. Burada topladı. İlim meclisinde bulundurdu. İnşallah mahşer günü de bizi beraber kılsın. Amin. Cennette de bizi beraber kılsın. Amin. Biliyorsunuz cennete gitmek amellerimizle değil, çalışmamızla değil. Cennete gitmek Allah'ın lütfuyla olur. Çalışmamız sadece Allah'ın ben lütfunu istiyorum demektir. Allah'ım ben senin beni cennete koymanı istiyorum demektir. Bunun fiili bir göstergesidir çalışmalarımız, namazlarımız, oruçlarımız, zekatlarımız. Cennet tamamen Allah'ın lütfu iledir. Yoksa bizim yaptığımız ibadetler bir tek göz nimetinin bile karşılığı değildir. Bu konuda sahih hadisler vardır. Bundan dolayı hiç amellerinize güvenmeyiniz. Yaptığınız işlere güvenmeyiniz. Siz Allah'ınıza güvenin. Allah'ım ben senin vaadin var. Sen sözünden asla dönmezsin. İnsanlar dönebilir ama sen asla sözünden dönmezsin. Sen diyorsun ki asgari olarak şu şekilde yaşayan, salih amel işleyenleri ben cennetime koyacağım. Ben senin sözüne iman ettim. Hayatımın sonuna kadar böyle yaşayacağım diye Allah'a tevekkül et. Yapacağın ibadeti yap. Allah seni affeder. Hiç korkma. Onun vaadi haktır. İki ayet söyleyeceğim. Allah'ın vaadi haktır. Bu bir ayet. İki, Allah sözünden dönmez. İnsanlar bazen yan çizerler, sözünden dönerler. En güvendiğiniz tüccar bile menfaatine uymadığı zaman sözünden döner. Hesabını ahirete bırakır. Ahmak bir aklın eseridir bu. Ama Allah sözünden dönmez. Şu halde biz Allah'ın bize vaat ettiği şeylere talip olmamızı ispat etmemiz lazım. Bu noktada aksiyon yapmamız lazım kardeşler. Önümüzdeki hafta yanılmıyorsam ya salı akşamı ya da çarşamba akşamı Mevlid Kandili olacak. Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum gecesi. Ne zaman kardeşim? Çarşamba akşamı mı? Çarşamba akşamı Allah izin verirse yine bakacağız. 2-3 gün içinde ilan edeceğiz. Eğer kandil gecesi çarşambaysa salı olan sohbeti çarşambaya alacağız. Haberiniz olsun. Sosyal medyadaki hesaplardan takip edersiniz. Boşuna gelmiş olmayın. Uzaklardan gelen kardeşler de var. Hakka girmeyelim. Hesabı takip etmeden gelmeyin kardeşler. Telefon falan da açabilirsiniz dernek görevlisi kardeşlerimize. Ya çarşamba akşamı ya da perşembe akşamı olacak. O akşamlardan bir akşam o geceyi beraber geçeceğiz inşallah. Özel gecelerde bu 5 özel kandil gecesinde feyiz bereket daha fazla olduğu için çok daha fazla melek yeryüzüne indiği ve bize dua ettiği için bunları kaçırmak istemiyoruz. İlim konuşurken mekanımızı melekler doldursun, daha fazla melek gelsin ve daha fazla melek bizim adımıza istiğfar etsin Allah Teala diye o gece toplanacağız inşallah. Allah bize nasip etsin kardeşler. Amin. Amin. Mu'in. Hud Aleyhisselam'la bitireyim. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan aittir. Sadakallahu azim. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Seyyidina Muhammedin.